29वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी का दोष दर्शन से संपूर्ण पदार्थों में स्ववैराग्य वर्णन एवं चित्त की शांति के लिए तत्वोपदेश की प्रार्थना। श्री रामचंद्र जी इस प्रकार दोष दर्शन से अपने चित्त में तत्व ज्ञान जनक वैराग्य दर्शाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, इस प्रकार दोष दर्शन रूपी वनाग्नि से मेरा चित्त दग्ध प्राय हो गया। पेज 90। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वैराग्य प्रकरण है, अर्थात उसमें पहले जो जगत के प्रति स्थायित्व बुद्धि भी थी या जगत के प्रति प्रेम था, वह जल गया है, अतएव वह विवेक से परिपूर्ण है। जैसे जलाशयों में मृग जल का, सूर्य किरणों में जल बुद्धि का उदय नहीं होता, मरुभूमि में ही मृग तृष्णा की प्रतीति होती है, वैसे ही उक्त रूप मेरे चित्त में भोग की आशा का उदय नहीं होता। जैसे छोटे छोटे नीम के पेड़ काल की अधिकता से अर्थात उत्तरोत्तर तिक्त, तिक्ततर और तिक्ततम होते हैं, वैसे ही यह संसार भी हमारे प्रतिदिन अधिकाधिक कटुता को प्राप्त होता है, अर्थात जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे यह संसार हमारे प्रति कटुप्राय होता जाता है। भगवन, मनुष्य का चित्त करंज वृक्ष के फल के समान कठोरतम है। धर्म का अंशतः ह्रास और अधर्म की अंशतः वृद्धि होने के कारण उसमें दिन प्रतिदिन दुर्जनता बढ़ती जाती है और सज्जनता क्षीण होती जाती है। सूखी हुई उड़द की छीनी को तोड़ने में तो टंकार शब्द होता है, पर संसार में दिन प्रतिदिन बिना टंकार शब्द के बड़ी शीघ्रता के साथ मर्यादा का भंग किया जा रहा है, अर्थात लोग संसार में उड़द की सूखी हुई छीनी के समान बड़ी शीघ्रता से मर्यादा भंग कर रहे हैं। केवल अंतर इतना ही है कि छीनी को तोड़ने में शब्द होता है, पर मर्यादा को तोड़ने में शब्द भी नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, विविध मानसिक चिंताओं से परिपूर्ण प्रचुर भोगों से युक्त राज्यों की अपेक्षा चिंताशून्य महात्माओं द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन कहीं अच्छा है। उद्यान के दर्शन या विहार से मुझे प्रसन्नता नहीं होती, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं होता और धन प्राप्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। मैं मन के साथ उपशांत होना चाहता हूँ, यही मेरी प्रबल इच्छा है। 1-6 वर्टिकल बार शांति के सिवा दूसरा कोई भी सुख का साधन नहीं है, ऐसा कहते हैं। पूज्यवर, यह संसार सुखरहित और विनाशी है, तृष्णा विश्ववासना बड़ी तीव्र है और चित्त की चंचलता की कोई सीमा ही नहीं है, उससे शांति लाभ की आशा दुराशा ही है। मैं कैसे निवृत्ति लाभ करूँगा, यही मैं सदा विचार करता हूँ। न मैं मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ और न जीवन का ही अभिनंदन करता हूँ। वर्टिकल बार, जिस अवस्था में स्थित होने से मैं लोक संताप से निर्मुक्त हो जाऊँ, उसी अवस्था का मैं अवलंबन करना चाहता हूँ। वह चाहे जीवनावस्था में प्राप्त हो, चाहे मरने के पश्चात जब कभी हो, उसके लिए मैं व्यग्र नहीं हूँ। राज्य से मुझे क्या करना है, भोग से मेरा कौन प्रयोजन सिद्ध होगा, धन से मुझे क्या मतलब है, किसी प्रकार की चेष्टा से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अहंकार वश इनकी उत्पत्ति होती है, मेरा वह अहंकार ही नष्ट हो गया है। इंद्रियों का विषयों की आसक्ति से मुक्त होना बड़ा कठिन है, अतएव इंद्रियां ठहरी कभी न सुलझने वाली दृढ़ ग्रंथियां, उन ग्रंथियों द्वारा जन्म की पंक्ति रूपी चमड़े की रस्सी में बांधे गए जीवों में से जो लोग उससे छुटकारा पाने के लिए यत्न करते हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष है। जैसे हाथी अपने विशाल पैर के प्रहार से कमल को कुचल डालता है, वैसे ही कामदेव ने रमणियों द्वारा कोमल मन को मथ डाला है, नष्ट कर दिया है। मुनीश्वर, यदि इस बाल्यावस्था में निर्मल बुद्धि से चित्त की चिकित्सा नहीं की गई, तो फिर चित्त की चिकित्सा का अवसर कब आएगा, क्योंकि जब तक भली भांति जड़ न जमी हो तभी तक छोटा सा वृक्ष उखाड़ा जा सकता, जब वह बद्धमूल हो जाता है तब तब तो उसे उखाड़ना बड़ा कठिन हो जाता। कांटेदार जंगली पेड़ है। 90 पेज 91 29 श्री योग वासिष्ठ महारामायण है, ऐसी लोकोक्ति है। कुटिल विषय ही विष है, प्रसिद्ध विष विष नहीं है, क्योंकि विष एक ही देह का अर्थात जिस देह से उसका संबंध होता है उसी का विनाश करता है, मगर विषय तो अन्य जन्मों में भी देह को मृत्यु के मुंह में डालते हैं। 7-13 91 तत्वज्ञ पुरुष भी तो विषयों का भोग करते हुए सुखी आदि देखे जाते हैं, फिर उनमें कौन सी विशेषता है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं सुख दुःख मित्र बंधु बांधव जीवन और मरण, ये सब यद्यपि बंधन के कारण है तथापि ये ज्ञानी के चित्त के बंधक नहीं होते। इसका कारण यही है कि ज्ञानी इनके वश में नहीं होते। 14 अथ संपूर्ण दुःखों का मूलोच्छेदक होने के कारण ज्ञानी होना ही परम पुरुषार्थ है। अथ ज्ञानोपदेश की प्रार्थना करते हैं। हे ब्रह्मन् हे तत्वज्ञ शिरोमणे, इसलिए जैसे मैं ज्ञानी होकर शोक भय और खेद से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र दीजिए। 15 शीघ्र उपदेश देने के लिए अपने में अतिशय दुःख की असहिष्णुता और वैराग्य में उत्कंठा दिखलाते हैं। अज्ञता भीषण अरण्य के सदृश हैं, जैसे अरण्य में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे रहते हैं, चारों ओर कांटे बिखरे रहते हैं, जगह जगह ऊंची नीची भूमि रहती है, वैसे ही अज्ञता भी विश्ववासना रूपी जालों से परिवेष्टित है, दुःख रूपी कंटकों से आकीर्ण है और संपत्ति विपत्ति से या स्वर्गनरक परंपरा से पूर्ण है, इसलिए उससे मैं शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ। मुनिवर, यदि कोई मुझे आरे से चीरे तो मैं आरे के दांतों की रगड़ सहने के लिए समर्थ हूँ, लेकिन सांसारिक व्यवहार से उत्पन्न एवं आशा और विषयों से हुए संघर्ष को मैं सहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। यह अभीष्ट है, यह सोचकर उसके निवारण में, और यह इष्ट है, यह समझकर उसके संपादन में। प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार रूप अविद्यारूप अंजन से उत्पन्न भ्रांति स्वभावतः चंचल चित्त को इस प्रकार कपा डालती है जैसे वायु दीपक की लूर को कपाती है। जीवस्मूरूपी मोती तृष्णारूपी अत्यंत सूक्ष्म धागे में पिरोए गए हैं, साक्षी रूप चैतन्य के संबंध से एवं तेजस होने के कारण अत्यंत दैदीप्यमान मन ही उस माला में प्रधान नायक मणि है। वैराग्य आदि से संपन्न मैं जैसे रोषपूर्ण सिंह जाल को तोड़ डालता है, वैसे ही कालरूपी किट के आभूषण इस संसार रूपी हार को आपके उपदेश से उत्पन्न ज्ञान शिक्र हिंसा आदि उग्र उपायों के बिना तोड़ता हूँ। तत्वज्ञ शिरोमणे, हृदय कमल ही दुष्प्रवेश होने के कारण अरण्य है, उसमें शीत और आवरण का हेतु होने के कारण कुहरे के तुल्य और उसमें आत्मतत्व के अन्वेषण के लिए प्रवृत्त हुए मन के अंधकार की नाई विवेकरूपी नेत्र को बंद कर देने वाले अज्ञान को सुख कर उपदेश रूपी सूर्य से नष्ट कर दीजिए। महात्मन, जैसे चंद्रमा से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही उत्तम पुरुषों की संगति से प्राप्त उपदेश से जिनका विनाश नहीं होता, ऐसी दुष्ट मानसिक चिंताएं इस जगती तल में हैं ही नहीं, अर्थात जैसे चंद्रमा रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही महात्मा पुरुषों की संगति से प्राप्त उपदेश भी संपूर्ण क्लेशों को नष्ट कर देता है। 16-22 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अभी तुम बालक हो, इसलिए तुम में शम दम आदि की दृढ़ता नहीं है। यदि तुम्हें हमने तत्वज्ञान सर्ग पेज 92 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण का उपदेश दे भी दिया तो वह फलीभूत नहीं होगा, ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए श्री रामचंद्र जी अपने में शम आदि की दृढ़ता दिखलाते हैं। आयु वायु से टकराए हुए मेघों के समूह से टपक रहे जल के समान भंगुर है, भोग बादलों में चमक रही बिजली के समान चंचल हैं, और यौवन में होने वाले चित्त विनोद जल के वेग के समान चपल हैं। ऐसा शीघ्र विचार कर अर्थात आयु, भोग, यौवन आदि में तृष्णा, चंचलता आदि दोषों से दुःखक, नाश आदि अनर्थ जानकर उनका त्याग कर मैंने इस बाल्यावस्था में भी संपूर्ण दोषों से रहित शांति के लिए अपने हृदय के विषय में अटल अधिकार की मुहर दे रखी है। 23. भाव यह कि जैसे राजा अधिकार लोलुप बहुत से व्यक्तियों में से जिनसे लोभ, कायरता आदि दोषों के कारण राज्य में प्रजापीड़न, शत्रु द्वारा आक्रमण आदि की आशंका होती है, उन्हें छोड़कर किसी एक गुणवान और शक्तिशाली व्यक्ति को अधिकार मुद्रा सौंपता है, वैसे ही मैंने भी पूर्वोक्त प्रकार से समर्थ शांति के लिए अपने चित्त के विषय में दृढ़ अधिकार मुद्रा दे रखी है। 29वां सर्ग समाप्त।